quiero, os quiero este video. Los gases se veo luego. بسم الله. الفصل الثالث درم فصل. عن سعيد بن الحارث بن المعلى داد ثقات تابعين نده رحمه الله قال ذي فرمائي صلى لنا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ويمون تمسكر ابو سعيد الخدري رضي الله عنه په مدینه منوره کې او مسخب ابو هريره رضي الله عنه کولو په امارت د مروان کې په مدینه نا ابو هرر رضی اللہ عنہ یا بیمارو یا غائبو چه ده داغ پزه مسکولو فجهر بالتکبیری نجهر کڑو ابو سعید رضی اللہ عنہ پا تکبیر سرا او ایدہ مروان او ددن علاوه نور بنی امیه با تکبیر پا کلا روی ای بسکول نو جهر کړو د په تکبیر سراز ک امام او دا جهر کمزه کړو چې کله مشور کولو کله رکولت لو کله سجیلت نو حين رفع راسه من السجود کله چې را پورته کړو سر د سجدینا چې دی خلکو له خبر ورکې او د تابعداري وشي وحین سجدا او کوم وخت چې سجده کولا وحین رفع من رکعتین او کله چې سر را پورته کړ او د رکعتین نو نام دوړم بنو رکعتون نو نام وقال او فرمایلی ها کذا رایت النبی صلی الله علیه و آله و سلم دغشان ما کتلو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چه دغشان وی نو حدیث دلیل ده په مشروعیت د جهر بالتکبیر او دی بنی امیو با پپٹھوی رواه البخاری وعن اکرم رحمه الله قال صليت خلف شيخ بمکه و مزمکل ورستو دی او شیخ نا په مکه مکرمه کې او دا شیخ ابو هريره رضی الله عنه لقد انو می په مسند احمد او طهاوی او طبرانی کې راغله فكبر سنتين و 20 تکبيره او په مکه کې عند المقام دا مزدماز فخینو لکه نورو کتابونو داسې ذکر کړی دی دا فکبرا ثنتین و عشرین تکبیرتن نغ تکبیرون ویلیو پا جهر دویش تکبیرون پسرور رکاتو مسک سرد تکبیر دیبت تاہنا و دی قیامن تشہدنا دا دویش تکبیرون ویلیو ځکه په هر رکعت کې 15 تکبیرونه دي یو د تشهود نه د پورته کې دوه دی بل تکبیر تحریم مده نو دویشول او په دریو رکعتونو کې ولس تکبیرونه وي او په دوو رکعتونو کې یو لسوي فقلت لابن عباس ما ابن عباس رضي الله عنه ما توي انه احمق يردا بوډا هو لك نا پو هوي در پی جن د جدا بوډا شوک ده دا بوډا هو لك چې نا پو هوي ناغي فرمایل ساخلت کا امک نشدی کی تا لرمور سنت و بالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شیخ و بڑا چی سوکل داخل سنت دا بالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رواه البخاری د دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله وعن علی ابن الحسین مرسلا د علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب دی معروف دی پزین العابدین هاشمی سرا او د تاب الحسین المدنی وی ادا دا کابرو د ساداتو د اهل بیتو نو او د لویو تابعینو نو امام زهری وی مارایتو قریشیان افضل منه و مارایتو افقه منه ما په قریشو کې د دن غورا ندی کتلی او دن مزیاد پوه ندی کتلی علی زین العابدین دیر لوی پرزگار ابو وکان یصلی فی کل یوم و لیلا الفرق اعلان ماتا رسول مولا کلی اس پا ورس کی بے زر رکھا تھا نفل کول تر دی چ وفات شو ای دی دنیا کم عابدین کتلی او کم جڑا والے کتلی کم تقوا دار کتلی بشارحین لکلی دبش پا ورس کی زر رکھا تھا نفل کول او دا زین العابدین ورته د عبادت د وجه نه وای ها اې د عبادت کون کو زینت او د دا والد چې کله شهید کېدو نو دې ور سره ا دې بیمارو نده اغا ظالمانو بیماری دو وجن جونده پریخه گنه احل بیت ای ختمول چه سمر میدان لروتی علماء دده مشهور واقعی آده ویده حج للاڑو نچه حرام اترلو نز رنگ زیر شو اطول پر ایک دیدو شو احرام تړلې اوس لبیک نشي ویلې لبیک اللهم لبیک دمر خوف الهي بشاورته شو چې شو احرام دې ته تلبیه نه وي اخشى ان اقول لبیک فيقول لا لبیک يريغم چې زوام لبیک الله حاضرم ابرنو نو وي جلال لبیک استاذيري او منظور نه را دمر خوف الهي د دې ډېر مناقب دي د په 94 هجری کې وفات ده دوه کم شپېته کال عمر اپ بقی کې دفن نه د خپل تر سره خوا کې چې حسن رضی الله عنه ده د ددنا مرسلن حدیث ده ځکه د نبی رسول الله نه ده مونږه قال له فرمای کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم یکبر فی الصلاۃ تکبیر به ویلو پموس کی کلما خفض و کلا چی به را دو کرو کو سجدی تھد ٹیٹی دو سر به سجدی نہ پور تکو و رفع الله اکبر بیوی سر به د رکو نه پورته کو نو سمي الله لمن حمد بیوی او چیچی دو د فار به الله اکبر وی فلم یذل تلک صلاته صلی الله علیه وسلم امیشو د غشان مزد الله د حبیب حتا لقی الله تعالی تردی چې د الله سره ملاو شو رواه مالک فی الموطأ د دې حدیث روایت کړی امام مالک رحم الله په موطأ کې وعن علقمہ دا علقمہ رحم اللہ نویواتی قال لی ابن مسعود و ایمات ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی لیو علا اصلی بیکم آیا مزنکم تاسوتا صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلى نمذكره ولم يرفع يديه او نیو پور تکړی لا سن الله مره واحده مگر یوزل مع تکبیر الافتتاح سرد تکبیر د شورو کولنا دا د نسائی شریف الفاظ دیجی ولم يرفع يديه الا مره واحده او یو روایت کې دا چې فقام فرفع یده اول مره او ثم لم يعد او ترمذی شریف کې دا چې الفاظ دي فصلى فلم يرفع یده الا في اول مره ابو داود شریف کې دا چې راغلي فصلى فلم يرفع یده الا مره او بل روایت دا ابو داود دا چې فرفع یده في اول مره رواه ترمذی کی اوزل رفع الیدین راغلی بیان دی راغلی رواه ترمذی و ابو داود و النسائی وقال ابو داود لیس هو بصحیح لهذا المعنى و ان دا حدیث صحیح په دې معنا سره مخدر لثیر چې ابن مسعود رضی الله عنه دو حدیثونه دي یو قولی دی بل فعلی دی نویدا الفاظ د دې حد غره فعلی حدیث ته الا وصلی بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلى ولم يرفع يده الا مره واحده ما تکبیر الافتتاح دې ته حدیث فعلی وای اپ فعلی او قولی خوب وی گئی کنا نویدا الفاظ د امام ابو داود داد دی حدیث فعلی بارکی نی داد حدیث قولی بارکی دی عددی حدیث تفصیل در ته ابتدا درف الیدین کی تیر شو چې هر چې حدیث قولی دی نو هغه اتفاق ده چې ضعیف ده او دی حدیث فعلی ته بعض اهل علمو صحیح ویلی لکه امام ترمذی او نور علماء علامہ البانی علامہ احمد شاکر رحمهم اللہ دی دیتا صحیح ویری بعض نور علماء پا دی حدیث کی کلام کرے اد دی طول بنیادی خبر اصلا چه امام بخاری پا جز درف الیدین کی ویری جدا حدیث ثابت نرے بلکه امام بخاری داوا کړی چې په عدم رفع الیدین کې اډو روایت صحیح شته نه محله کې ابن حزم هم وایي چې دا روایت صحیح ده په هر حال مسله مخ کې تیر وا ذرف الیدین احادیث تواتر ته رسیدلی او د عدم رفع الیدین باره کې علما لیکلي چې سندن ثابت ته ندایو حدیث ته ادي کوم تاسو چې متقدمین علما او کې بعضی دي تضعیف وای په متأخرینو کې علامه البانی او باز نور علما چې د دې فن حدیث ماهرین دي لکه امام ترمذی متقدمینو کې دي علامه احمد شاکر او البانی شیخ دارستون علماو کې دي ابن حزم مخکینو علماو کې دي د دې حدیث ته صحیح وایي او دی په لګور باز علماء لیکلي ک حدیث ثابتم شنتوي لم يرفع يد الا مره واحده ما تکبير الافتتاح دي کې وي د نور نه فينه دراغلي او هر چي لفظ د لم يعد نو دا کلام مدرج دي دا نه دي ثابت د حافظ ابن حجر سیب کتاب دي المدرج وی دا کتاب نایاب ده نو هغه په تلخیص کې ویلي چې دا کلام مدرج ده او ایما په دې کلام په خپل کتاب کې کړه خو کتاب نایاب ده فیدا کیږي نه وا نبی همه دین الساعدی رضی الله تعالی عنه قال دې فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم قام الى الصلاه کله چې بودری دو مستا استقبل قبلا نو قبله تبه مخ کو په مسکی اتفاق دي دو علما او چې قبله له مخ کو الفرض دي مگر په حالت د عجز والی کې او د یری کې هدی یری دن کی طرف قبله سره طرف د یری دي ورفع يدي ولا سنه پور تکل وقال الله اكبر او وی فرمایل الله اکبر رواه ابن ماجه او سند حدیث صحیح ده ابو هريره رضی الله عنه روایت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر وی مشکره و مونگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پخین وفی مؤخر صفوف رجلن او پرستو د صفونو کی او سڑے و فاسا صلات ناغ مزدا سے بد کنیو یعنی دا سے کارونے کریو چیغ مصر بناسب نو فلما سلم کلشد اللہ حبیب سلام گرزولو ناداہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب ورتا آواز ورکو یا فلان افلانیا الا تتق اللہ تد اللہ نیریگی نچی مسکی مخالفت کے الا ترا کیف تسلی تو گورن رات سنگ مسکے انکم ترون تاسو گمان کوئی انہو یخف علی شیع مما تصنعون چی گنی پٹ بی پما یو شیغ چی تاسوی کوئی واللہ زمادی دا اللہ پق ذات کسموی انی لارا من خلفی کما ارا من بینی دیا زرستم لی دلکوم لکمخ کی چی لی دلکوم تا دا پیغمبر معجزه و رواه احمدو مولا دی قاری وی دا لیدل د زړه دی او لیدل د وحی او د الهام دی علماء لیکلی حق خبره دا چې دا لیدل د مشاهده بالبصر دی نو حدیث محمول دی په ظاهر باندې لکه نور روایتو کې راغلی انی لا اراکم من وراء زهری او دا د پیغمبر معجزه وا د جمهور علما په دې چې هاذه الرؤيا رؤيه عين حقيقه دا د سترګو حقیقت لیدلو دا د پیغمبر معجزه وا ازنه تاسو ته امامان وروي چې مال رستو ښکاری دا نه کوم ځای کې ښکاری دا ځان د ښکاری دا د نبی سوا معجزه وا د نبی عليه السلام